إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. نقول إليزيا حكم زكوباكا ماجي جو يخوفو نا زيشيزو كوا خوفو من الحوائل كتيكا vizuizi vya miguu. Yakulu Sheikh hafidha Allah, inna dinana dinu yusrin la dinu mashakatin wa haraj, dini yetu ni dini ya wepesi, si dini ya uzito. Yadhau likulli halatin ma yunasibuha min al-ahkam, dini hii inayowekea kila hali jambo ambalo linanasibiana na hali hiyo. Min al-ahkam, katika hukumu. Mimma bihi tatahakaku al-maslaha watantafi al-mashaka, katika mambo ambayo hupatikana na uthibitika maslahi na kukanushika uzito. Wa min dhalika, ni katika hayo. Ma sharahu Allahu fi halati al-wudu, aliyaweka Allah katika hali ya kutawadha. Idha kana ala shay'in min a'dha'i al-mutawalli ha'il, ikiwa juu ya kitu katika viungo vya mwenye kutawadha kukiwa kuna kizuizi. Yashuqu naz'uhu, ambacho ni uzito kukivua. Wayahtaju au wayuhtaju ila baqa'i, kinahitajiwa kubakia. Imma liwiqayati rijlain, ima kwa sababu ya kuhifadhi miguu na baridi. Kalkhufaini, kama khufu mbili. Wanahwihima, na mfano wa khufu. Au liwiqayati ras, au kwa ajili ya kulinda kichwa. Kalimama, kama kilemba. Wa imma liwiqayati jurhin wanahwihi, na ima kwa kulinda jeraha na mfano wake. Kaljabira wa nahwiha. Fa inna shari'a rakhasa lilmutawalli an yamsaha ala hadhihi alhawail, Allah amemruhusu mwenye kutawadha kupaka maji tu juu ya vizuizi hivi. Wa yaktafi bidhalika an naz'iha wa ghasli ma tahtaha, na atatoshelezeka na huko kupaka maji kuliko kuvivua na kuosha sehemu zilizo chini yake. Takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala ala ibadi, hii ni Allah subhanahu wa ta'ala huwa khafifishia waja wake. Wa dafa'an lilharaji anhum, na kwa kuondoshea uzito. Hii ndiyo hikma ya kuwekwa hii kupaka maji juu ya hofu. Pengine mtu anasikia baridi, hawezi kupaka kuosha miguu yake kwa maji ya baridi, na ni wakati wa baridi, anaruhusiwa kuvaa zile hofu halafu hazipaki maji, anapaka maji juu ya hofu peke yake bila kuvua hofu na kuosha miguu. Kilemba hivyo hivyo, kama hataki kukivua anapaka maji juu ya kilemba peke yake halafu anasali. Hii yote ni kuonesha wepesi wa sheria ya Kiislamu na kwamba inaondosha uzito. Fa amma mashul khufain, ama kupaka maji hofu, au ma yakumu makamahuma, au kinachokaa mahali pa hofu, minal jawrabaini, kama soksi, waliktifau bihi an ghasli rijlaini, na kutoshelezeka na kupaka kuliko kuosha miguu. Fahuwa thabitun bil ahadithi sahiha almustafidha almutawatira fi mashihi sallallahu alayhi wa sallam fi alhadari wa safar. Jambo hilo limethubutu kwa hadithi sahihi zilizo mutawatir katika kupaka Mtume sallallahu alayhi wa sallam fi alhadar mjini wa safar na safarini. Wa amrihi bidhalik, na Mtume kuamrisha jambo hilo. Wa tarkhisihi fi, na kutoa ruhusa ya jambo hilo la kupaka maji tu juu ya hofu halafu unakwenda kusali. Qala al-Hasan haddathani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu masaha ala al-khuffain. Asema wamenizungumzia masahaba sabini katika masahaba wa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam kwamba Mtume alipaka maji juu ya hofu tu. Waqala an-Nawawi rahimahullah arawa al-masha ala al-khuffain khalaiqu la yuhsauna min as-sahaba. Wamepokea kupaka maji juu ya hofu kundi kubwa ambalo halidhibitiwi katika masahaba, kundi kubwa lisilodhibitiwa idadi yao katika masahaba. Wamepokea kwa Mtume hukumu hii ya kupaka maji juu ya hofu. وقال الإمام أحمد ليس في نفسي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسمى حكونا كبتوتوتك كنفسيان وكفك ماجي جو يخوف كواني كنا حديثي أربعين كتوكنا نمتوم صلى الله عليه وسلم جنازونيشا كوانبا إنفا كفك ماجي جو يخوف. وقال ابن المبارك وغيره ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف. حكونا اختلاف يوت بين الصحابة كتك كفا كفك ماجي جو يخوف. هو جائز جمهيلو لنجوزو. ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه. أمنكو ابن المنذر ناسيك ويي اتفاق يا معلماء كو إنفا كفك ماجي جو يخوف. واتفق عليه أهل السنة والجماعة وموافقيان جو جمهيلي أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدع الذين لا يرون جوازه. كنيوة مبتدع ambao wanaona haifai kupaka maji juu ya hofu, na hawa ni mashia. Mashia ndio ambao wanaona haifai kupaka maji juu ya hofu pamoja na hadithi sahihi zilizothubutu kutokana na Mtume, lakini wao wanakataa mashia. Wa hukmu al-mashi ala al-khuffain annahu rukhsa. Hukmu ya kupaka maji juu ya hofu ni kwamba hii ni rukhsa. وفعله افضل من نزع الخفين. نكفanya kitendo hiki cha kupaka maji juu ya hofu ni bora zaidi kuliko kuzivua zile hofu. wa ghasl وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس kuanza ule muda wa kupaka katika hali zote mbili, hali ya msafiri na hali ya mtu ambaye si msafiri. Mwanzo wa muda unakuwa ni tangu hadath baada ya kuvaa zile hofu, baada ya mtu kupata hadath akatawadha udhu wake kamili, akaosha na miguu yake, halafu ndio anavaa zile hofu, pale ndio mwanzo wa kuhisabika hayo masaa 24 kwa mtu ambaye sio msafiri, na siku tatu na nyusiku kwa mtu ambaye ni msafiri. Muda unaanza baada ya kupata hadath, baada ya kuvaa hofu. Lianna alhadatha huwa almujibu lilwudhu, kwa sababu ile hadath kutokuwa na udhu ile ndiyo inowajibisha kutawadha. Walianna jawaza almashi yabtadiu min alhadath, na kwa sababu kujuzu kupaka maji kunaanza tangu ile hadath, fayakunu btidau almudda min awali jawazi almashi, kwa inakuwa mwanzo ule muda ni mwanzo wa kujuzu kupaka, pale ndio itakuwa mwanzo wa kuhisabiwa yale masaa 24. Wa min alulama man yara anna ibtida' almudda yakunu min almashi ba'da alhadath. Katika maulama kuna wanaona kwamba mwanzo wa muda unakuwa pale akipaka, pale baada ya kupaka, baada ya hadath, tangu walipopaka baada ya kupata hadath, pale ndiyo mwanzo. Ile kauli ya kwanza ni min alhadath, tangu alipopata hadath baada ya kuzivaa, kauli ya kwanza. Kauli hii ya pili yasema katika maulama kuna wanaona kwa wabtida'u almudda fi alhalataini yakunu min alhadath ba'da allubs, kuanza ule muda wa kupaka katika hali zote mbili, hali ya msafiri na hali ya mtu ambaye si msafiri. Mwanzo wa muda unakuwa ni tangu hadath baada ya kuvaa zile hofu, baada ya mtu kupata hadath akatawadha udhu wake kamili, akaosha na miguu yake, halafu ndio anavaa zile hofu, pale ndio mwanzo wa kuhisabika hayo masaa 24 kwa mtu ambaye sio msafiri, na siku tatu na nyusiku kwa mtu ambaye ni msafiri. Muda unaanza baada ya kupata hadath, baada ya kuvaa hofu. Lianna alhadatha huwa almujibu lilwudhu, kwa sababu ile hadath kutokuwa na udhu ile ndiyo inowajibisha kutawadha. ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث, na kwa sababu kujuzu kupaka maji kunaanza tangu ile hadath, fayakunu ibtida'u almudda min awwal jawazi almash, kwa inakuwa mwanzo ule muda ni mwanzo wa kujuzu kupaka, pale ndio itakuwa mwanzo wa kuhisabiwa yale masaa 24. ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث. katika maulama kuna wanaona kwamba mwanzo wa muda unakuwa pale akipaka, pale baada ya kupaka, baada ya hadath, tangu walipopaka, baada ya kupata hadath, pale ndio mwanzo. ile kauli ya kwanza ni min alhadath, tangu alipopata hadath baada ya kuzivaa, kauli ya kwanza. Kauli hii ya pili yasema katika maulama kuna wanaona kwamba mwanzo wa kupaka ni min almashi, tangu alipopaka maji baada ya kupata hadath, huu ndio mwanzo. Shurutul masi ala al-khuffain wa nahwihima, masharti ya kupaka maji juu ya khofu na mfano wa hizo khofu. Kwanza, yushtaratu lilmasi ala al-khuffain wa ma yaqumu maqamahuma min al-jawaribi wa nahwiha, hushartiwa kwa ajili ya kupaka maji juu ya khofu mbili na kinachokaa mahali pao, min al-jawarib, katika soksi, wanahwihima, wanahwiha, na mfano wa soksi. Soksi pia ni kama khofu, mtu akizivaa baada ya kutawadha udhu kamili na kuosha miguu, halafu akavaa zile khofu zake, udhu ukichanguka anapaka maji tu juu ya zile khofu, hazivui akaosha miguu, anapaka maji juu ya khofu na basi. Kwa hiyo hushatiwa kwa kupaka maji juu ya khofu na kinachokaa mahali pa khofu, ambazo ni hizo khofu, hizo soksi. Sharti an yakuna linsanu hala lubsihima ala taharati min alhadath, ni kuwa mtu wakati wa kuzivaa yuko katika tahara na hadath, hana hadathi yoyote. An yakuna linsanu hala lubsihima ala taharati min alhadath, awe mtu wakati wa kuzivaa yuko katika tahara na hadath, yani ameshatawadha udhu kamili, ameshatawadha udhu kamili kuanzia vitakam vyake mpaka miguu yake ameiosha, halafu ndio anavaa pale khofu zake. Lima fi sahihaini wa ghairihima anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala liman arada nazgha khuffaihi wa huwa yatawalla, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwambia aliyetaka kuvua khofu zake, na huku Mtume akitawadha akamwambia da'ahuma, ziwache. Mtume akamwambia yule sahabi, da'ahuma, ziwache, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, kwani mimi nimeitia miguu yangu katika khofu hali ya kuwa iko tahara ile miguu. Wa hadithi umirna an namsaha ala al-khuffain, tumeamrishwa tupake maji juu ya khofu, idha nahnu adkhalna huma ala tuhrin, tukiwa tumeingiza hii miguu katika khofu juu ya tahara kamili. Wa hadha wadhihu ad-dalala ala ishtirati at-tahara 'inda al-lubsi lil-khuffain, hii hadithi iko wazi mafahamisho yake kwamba inashartiza tahara wakati wa kuvaa khofu mbili, iwe mtu ana tahara kamili, ana udhu wake kamili. Falau kana hala lubsihima muhdithan lam yajuzil mashu alayhima, lau alikuwa katika wakati wa kuzivaa zile khofu muhdithan, ni mwenye hadath, yani hana udhu, hapo haitafaa kupaka maji juu ya khofu. Lau alikuwa yule mwenye kuzivaa, lau alikuwa wakati wa kuzivaa zile khofu muhdithan, ni mwenye hadath. Nini maana mwenye hadath? Hana udhu. Alizivaa zile khofu wakati hana udhu, hapo lam yajuzi almashu alayhima, haifai kupaka maji juu ya khofu, lazima azivue akatawadhe udhu kamili. Pili, sharti ya pili, wa yushtaratu an yakuna alkhuffu wa nahwuhu mubahan, inashartiwa kuwa zile khofu na mfano wa khofu mubahan, ni za halali, zile khofu ziwe za halali, za halali, au zile soksi ziwe za halali. Fa in kana maghsuban, zikiwa ni zenye kunyang'anywa, alimnyang'anya mtu akazivaa, hapo haitafaa kupaka maji juu ya hofu hizo za wizi. Au hariran binisbati lirajul, au ni hariri, pengine soksi zinauzi wa hariri kwa mwanamume pia. Lam yajuzi almasru alayhi, haifai kupaka juu yake. Lianna almuharrama la tustabahu bihi ar-rukhsa, kwa sababu lenye kuharamishwa haihalalishwi kwa jambo hilo ruhusa. Jambo limeharamishwa, hakuna ruhusa ya kuvaa kitu hicho. Kwa hiyo sharti ya pili ni kuwa zile hofu au hizo soksi ni mubaha, ni za halali. Sharti ya tatu, wa yushtaratu an yakuna al-khufu wa nahuhu satiran lirijil, hushartiwa kuwa ile hofu na mfano wake ni yenye kusitiri mguu. Ile hofu imestiri mguu mpaka kwenye hizi tindi mbili za mguu pia zimestiriwa. Hizi tindi mbili pia zimestiriwa na zile hofu. Fala yumsahu alayhi idha lam yakun wafiyan mughattiyan lima yajibu ghasluhu, hata paka juu ya hofu idha lam yakun wafiyan, zisipokuwa zenye kuenea, mughattiyan lima yajibu ghasluhu, hali ya kufunika ile sehemu ambayo ni wajibu kuiosha katika mguu. Bi ankana nazilan anil kaabi, nao ni kuwa ile hofu ni yenye kushuka kaab, isishuke zile kaabaini. Bi ankana nazilan anil kaab, ni kwamba zifunike zile kaabaini zile hofu. Zikiwa zimeshuka chini ya kaabain, haitafaa kupaka juu ya hofu hizo. Au kana wafian, au zilikuwa zenye kuenea mguu, lakinnahu la yasuru rijil, lakini haziusitiri ule mguu. Lisafaihi ha, au khifatihi, kwa kuona kwake au wepesi wake. Zikiwa zile hofu zinaonyesha ndani ya mguu, au zile soksi zinaonyesha ndani ya mguu, au ni nyepesi sana, kajaurabin ghairi safiqin, kama soksi ambazo sio nzito, soksi ambazo sio nzito. Fala yumsahu ala dhalika kullihi, hata haitapakwa juu ya hayo yote. Liadami satrihi, kwa kutostiri kwake zile hofu au hizo soksi. Kwa lazima zile hofu zistiri mguu, au hizo soksi zisitiri mguu, isiwe mguu unaonekana kwa ndani. Wayumsahu ala ma yakumu makama al-khufain, pia zitapakwa, kitapakwa kile kitu ambacho kinakaa mahali pa hofu. Fayajuzu al-mashu ala al-jawrabi safiq, kwa inafaa kupaka juu ya soksi nzito. Alladhi yastur rijla, ambazo zinastiri mguu. Min sufin au ghairihi, ziwe zinatokana na sufi au isiyo kuwa sufi. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam masaha ala al-jawrabaini wa an-na'alayn, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alipaka maji juu ya soksi wanaalaini, pia na naalaini viatu vyake. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa sahahu at-Tirmidhi. Wa yastamiru al-mashu alayhi ila tamami al-mudda, ataendelea, itaendelea kupaka juu ya hofu mpaka kukamilika ule muda. Duna ma yalbasu fawqahu min khuffin au na'lin wa nahwihi, kinyume cha ile sehemu ambayo anavaa juu yake. Min khuffin, ya hofu, au na'lin wa nahwihi, atapaka maji juu yake, juu ya hofu, ila tamami almudda. Duna ma yalbasu fawqahu min khuffin au na'lin wa nahwihi, kinyume na kile atakachovaa juu yake katika hofu au viatu au mfano wake. Wala taathira litikrari khali'ihi walubsihi idha kana kad bada almasha ala aljawrab. Hakuna taathiri yoyote kwa kukariri kuzivua na kuzivaa ikiwa ameshaanza kupaka juu ya hofu au juu ya soksi. Akiwa ameshaanza kupaka juu ya soksi, hakuna taathiri ya kukariri kuzivua na kuzivaa. Hakuathiri chochote kule kuzivua, ataendelea tu kuzipaka. Wayajuzu almasu ala al-imama bishartain, inafaa kupaka maji juu ya kilemba kwa masharti mawili. Ahaduhuma takunu satiran lima lam tajri al-adadu bikashfihi min ar-ras. Sharti ya kwanza ya kuvaa ya kupaka maji juu ya kilemba ni kuwa kile kilemba kimestiri sehemu ambayo haipiti ada ya kufunuka katika kichwa. Takunu satira lima lam tajri al-adatu bikashfihi min ar-ras. Kile kilemba ni chenye kustiri sehemu ambazo haipiti ada kuwa iko wazi katika kichwa. Ada mtu akivaa kilemba ni kwamba kichwa kizima anakistiri. Kwa kile kilemba ni sharti kiwe kimestiri kichwa chake. Ashartu thani antakuna li'imamatu muhannaka wa hiya allati yudaru minha tahta al-hanak dawrun fa aktharu. Sharti ya pili ni kuwa kile kilemba ni muhannaka. Maana ya muhannaka, wa hiya allati yudaru minha, kile kinachozungushwa. Tahta al-hanak, chini ya hanak, hapa kinazungushwa hapa. Mtu anajifunga kichwa alafu anajifunga na hapa. Hapa kimezungushwa mara moja, fa aktharu, na zaidi ya mara moja. Au takuna dhata dhuaba, au kiwe kile kilemba ni chenye mkia. Wa hiya allati yurha tarafuha min alkhalfi, kilemba ni kile ambacho huachiliwa ncha yake kwa nyuma, ncha yake huachiliwa kwa nyuma. Faqad thabata an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam almashu ala al-imama, imethubutu kutokana na Mtume sallallahu alayhi wasallam kupaka maji juu ya kilemba. Bi ahaditha akhrajaha ghairu wahidin min al-a'imma, kwa hadithi nyingi walizozitoa asiye kuwa mmoja katika maimamu. Waqala Umar man lam yutahhiruhu al-mashu ala al-imama fala tahharahu Allah, mtu ambaye kupaka maji juu ya kilemba hakukumtoharisha, basi Allah asimtoharishe mtu huyo. Man lam yutahhiruhu al-mashu ala al-imama fala tahharahu Allah, mtu ambaye kupaka maji juu ya kilemba hakumtoharishi, basi Allah asimtoharishe mtu huyo. Kama anaona kwamba haifai kupaka maji juu ya kilemba au haifai kupaka maji juu ya hofu, huyu Allah asimtoharishe. وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر. ينفاق بكماجي جو يخوف نجو يكلمب كتك كجي طهارشنا حدث نوغو. حدث نوغو نيني كتكوا نعوذ. وأما الحدث الأكبر أما حدث كبوة فلا يمسح على شيء من ذلك فيه بل يجب غسل ما تحتها. حتى paka juu ya kitu chochote katika hofu na kilemba, bali ni lazima kuosha kilicho chini ya hofu zile. Ni kwamba inaruhusiwa kupaka maji juu ya hofu na kupaka maji juu ya kilemba kama mtu udhu umechanguka kwa hadathi ndogo peke yake, lakini kama hadathi kubwa janaba ambayo ni lazima mtu aoge, ni lazima ende akaoge avue zile hofu, au kama kilemba akivue ende akaoge mwili mzima. Lakini hadathi ndogo ikichanguka tu udhu havui zile hofu, udhu ukichanguka hazivui zile hofu, anakwenda kutawadha udhu kamili. Ikifika kwenye miguu havui hofu zake au havui soksi zake, anapaka maji tu juu ya zile hofu mbili, basi anakwenda kuswali. Udhu ukichanguka anafanya hivyo, lakini akipata janaba hapo lazima azivue ende akaoge janaba. Wayumsahu ala aljabira, na pia hupakwa maji juu ya jabira. Wa hiya a'wadun wa nahwaha turbatu ala alkusri, hii ni miti na mfano wake hufungwa juu ya kusr, sehemu iliyovunjika. Sehemu iliyovunjika hufungwa hiyo miti kwa ajili ya kushikanisha mifupa. Kwa hiyo yumsahu ala aljabira wa yumsahu ala aldhamad alladhi yakunu ala aljurhi, pia hupakwa maji juu ya dhamad, bendeji ambalo linakuwa juu ya jeraha, iwe ni bendeji au lile POP, lile mtu anapaka maji tu halafu anakwenda kusali. Wakadha yumsahu ala al-lusuq alladhi yuj'alu ala al-quruh, pia hupakwa maji juu ya plasta ambazo zinawekwa juu ya majeraha, vidonda, quruh vidonda. Kwa mtu kama kaweka plasta hapa, atapaka maji tu juu ya hii plasta, alafu sehemu nyingine ataziosha kama kawaida. Kullu hadhihi al-ashiya yumsahu alaiha, vitu vyote hivi hupakwa maji tu juu yake. Bisharti an takuna ala qadri al-haja, kwa sharti ya kuwa kiasi cha haja tu. Bihaithu takunu ala al-kusri au al-jurhi wa ma qaruba minhu mimma la budda min wadhiha alayhi lituaddi muhimmataha, asema kwa namna ya kuwa ni juu ya pale palipovunjika au juu ya jile lile jeraha. Wa ma qaruba minhu, na sehemu zilizo karibu na hiyo. Mimma la budda min wadhiha alayhi, katika sehemu ambazo hapana budi juu yake kuziwekea hiyo plasta au bendeji. Lituaddi muhimmataha, ili itekeleze umuhimu wake. Mtu akiweka bendeji sio anaweka bende hapa mahali palipovunjika peke yake, lazima kuna sehemu nyingine zitazidi, ha? Lazima atafunga na sehemu zingine ambazo hazikuvunjika. Au unapoweka plasta katika kidonda, sio kwamba ni kile kile kidonda tu, plasta lazima itazidi, ha? Itazidi na sehemu nyingine ambayo haina kidonda. Kwa hiyo zile zote ni sehemu ambazo hakuna budi nazo uweke plasta, kwa hiyo atapaka maji ile plasta nzima. Wayajuzu almashu ala aljabira, yakulu fa in tajawazat qadra alhaja, ikiwa itapetuka zaidi ya haja, lazima hunazu ma zada anil haja, hapo lazima kuvua kile kilichozidi na ile haja. Ikiwa kidonda kiko hapa tu, plasta ataiweka hapa, hakuna lazima kuweka na nyuma pia huku plasta. Hapo sehemu hii ya nyuma haina haja ya plasta, ataondoa plasta ile aioshe kwa maji sehemu hii. Wayajuzu almashu ala aljabira wa nahwiha fi alhajati alasghari walakbar, inafaa kupaka maji juu ya hiyo jabira kama ni bandage, katika hadathi ndogo na kubwa. Hii si hadathi ndogo peke yake, hata katika janaba, kwa vile bandage lile maji hayaingii. Kwa hiyo atapaka maji tu juu ya lile bandage lake au ile POP, atapaka maji tu, sehemu nyingine zote ataoga. وليس للمسح عليها وقت محدد. Hakuna wakati maalumu katika kupaka maji juu ya bendeji au juu ya plaster. Hakuna wakati maalumu, ni mpaka ikipone kile kidonda chake. Sio kwamba ni kama zile hofu upake kwa muda wa masaa 24 kwa asiye kwa msafiri, au kwa siku tatu na nyusuku zake kwa msafiri. Bendeji sio hivyo. Bali yumsahu alaiha ila nazi'iha, bali itapakwa juu ya bendeji hilo mpaka alivue, au bur'i ma tahtaha, au kupona kile kidonda kilicho chini yake. Lianna mashaha liajli dharurati ilaiha, kwa sababu kupaka maji juu ya lile bendeji ni kwa ajili ya dharura. Fayutakaddaru biqadri dharura, kwa itakadiriwa kiasi cha dharura ile tu. Ikimalizika dharura ile, kinaondolewa lile bendeji na anaosha kiungo kama kawaida. Wadalilu ala mashi aljabira, hadithu Jabirin radiyallahu anhu qal, kharajna fi safarin faasaba rajulan minna hajar fashajjahu fi ra'sihi. Dalili ya kupaka maji juu ya bendeji au plasta ni hadithi ya Jabir radiyallahu anhu, anasema tulitoka tukenda safarini, mtu mmoja akapatwa na jiwe, fashajjahu fi ra'sihi, likampasua katika kichwa chake. Thumma ihtalam, kisha akaota usiku yule aliyepasuliwa na jiwe katika kichwa, usiku alipolala akaota. Kuota manake katoka manii, kwa atawajibika kuoga huyu. Fasaala ashabahu, akawauliza wenzake masahaba wa Mtume sallam, akawauliza hal tajiduna li rukhsatun fi tayammum, rukhsatan fi tayammum, je, mnaweza mkanipatia ruhusa ya kutayammam, nisitumie maji, kwa sababu ana janaba na katika kichwa kuna jabira, amejifunga bendeji. Sasa je, anaruhusiwa ku, pamoja na kwamba ana janaba, anaruhusiwa kutayammam peke yake halafu akenda kusali? Maji yapo, maji yapo, lakini kwa vile ana jabira juu ya kichwa chake na ana janaba, je, aruhusiwa kutayammam bila kuoga kwa maji? Qalu, wakamwambia, ma najidu laka rukhsa, hatuwezi tukakupatia ruhusa yoyote ya kutayammam. Wa anta taqdiru ala alma, na huku we waweza kutumia maji, maji yapo, si kama maji hakuna, maji yapo. Faghtasala, yule akaoga, famata, akafariki kutokana na lile jeraha la kichwa, na akaoga kwa maji akafa. Falamma qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ukhbira dhalik, ukhbira bidhalik, asema tulipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezewa hilo, akaelezewa kwamba kuna mmoja alipasuliwa kichwa akafunga bendeji halafu akapata janaba usiku, akawauliza wenzake, je, anaweza akatayammam? Wenzake wakamwambia hapana, kwa vile maji yapo lazima uoge kwa maji. Alipooga akafariki. Mtume akasema qataluhu qatalahumullah, wamemuua, Allah subhanahu wa ta'ala awaue. Ala saalu idha lam ya'lamu, si wangeuliza kama hawajui? Fa innama shifaul ayyi sual, kwani dawa ya ujinga ni kuuliza? Si wangeuliza? Innama kana yakfihi an yatayammama, Mtume anasema huyu ilikuwa inamtosheleza kutayammam tu. Wa ya'siba ala jurhihi khirqa, na afunge katika jeraha lake kitambara. Thumma yamsaha alaiha, kisha apake maji tu juu ya kile kitambara. Unafahamu? Kwa ilikuwa inamtosheleza tu kutayammam, halafu janaba litakuwa limeondoka, halafu apake maji tu juu ya lile jaraha lake, juu ya kile bendeji lake, basi itakuwa janaba limeondoka, ende ya kasali. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah, sahahu Ibn Sakan. Mahalu almashi min hadhihi alhawail, mahali pa kupaka vizuizi hivi, hizo hofu au soksi zinapakwa sehemu gani? Yumsahu dhahiru alkhuffi waljawrab, hupakwa nje ya hofu na soksi, hupakwa nje ya hofu na soksi, juu yake peke yake. Hupakwa juu tu ya hofu, na kama ni hizo soksi hupakwa juu ya soksi basi. Wayumsahu aktharu al-imama, na hupakwa sehemu nyingi ya kile kilemba. Kama ni kilemba kichwani hataki kukivua, atapaka sehemu nyingi ya kilemba maji. Ama zile hofu anapaka juu tu, amevaa hofu katika mguu, anapaka juu ya hofu peke yake, hapaki chini. Kama ni soksi pia anapaka maji juu ya soksi tu, hapaki chini ya soksi. Wa yaktasu dhalika bidawairiha, inahusika hilo na mzunguko wa kile kilemba. Kama ni kilemba atapaka maji mzunguko wote wa kile kilemba. Wa yamsahu ala jabiri jamii aljabira, na atapaka maji juu ya kile jabira yote, lile bendeji au hiyo plaster, atapaka maji juu ya bendeji lote. Wasifatul mashi ala alkhuffain, namna ya kupaka maji juu ya khofu, ayadha asabi ayadaihi mablulataini bilma ala asabi rijlaihi thumma yumirruhuma ila saqihi. Asema namna ya kupaka maji juu ya khofu ni kuweka vidole vya miguu yake mablulataini bilma, hali ya kutiwa maji, vimetoreshwa na maji. Kuweka ala asabi'i rijlaihi, juu ya vidole vya miguu yake. Thumma yumirruhuma ila saqihi, kisha apitishe mpaka kwenye mguu wake. Tumefahamu? Ayadha asabi'a yadaihi mablulataini bilma, ni kuweka vidole vya mikono yake hali ya kuroeshwa kwa maji. Aweke ala asabi'i rijlaihi, juu ya vidole vya miguu yake. Thumma yumirruhuma, kisha apitishe tu ila saqihi, mpaka kwenye mguu wake. Hii ndio namna ya kupaka, si huu mguu, huu mguu huu. Apitisha maji tu hapa mpaka hapa, basi mpaka hapa khalas. Sio maji, ni huu mkono wake. Mkono huu umeroesha maji ya kukuta maji, alafu apaka maji tu hapa khofu, chapaka maji au juu ya soksi wa basi. Ndio anasema yamsahu rijla liyumna bil yadi liyumna war rijla liyusra bil yadi liyusra, atapaka maji mguu wa kulia kwa mkono wa kulia, na mguu wa kushoto kwa mkono wa kushoto. Wayufarriju asabi'ahu idha masah, atatawanya vidole vyake akipaka, vidole avitawanye hivi anapopaka zile hofu au anapopaka zile socks, atawanye vidole vyake. Wayufarriju asabi'ahu idha masah, atatawanya vidole vyake akipaka. Wala yukarriru almasah, wala hatakariri kupaka maji, ni mara moja tu. La yukarriru, mara moja tu apitisha pale basi, na mguu mwingine hivyo hivyo. Hii ndio namna ya kupaka maji juu ya hofu mbili. Tutaishia hapa, tutakuja kuanzia kesho biidhnillah. babun fi bayani nawaqidh alwudu, vichanguzi vya wudu. Kwa hiyo jambo hili la hofu ni jambo baadhi ya maulama wamelitia katika vitabu vya aqida. Vitabu vya aqida wameliweka jambo hili la kupaka maji juu ya hofu, kuonesha kwamba hii inatakiwa iwe ni aqida, itikadi ya kila Muislamu kwamba jambo hili linafaa. Jambo la kupaka maji juu ya hofu au juu ya soksi. Uislamu haumkalifishi mtu wakati wa baridi kali, maji ni baridi, pengine labda mtu ana maradhi ya miguu, Uislamu haumkalifishi kwamba atawadhe, atie maji katika miguu, pamoja na kwamba maji ni ya baridi na yanamdhuru miguu yake. Haimkalifishi hivyo, bali avae hofu ambazo zinastiri mpaka Kaabain, halafu apake maji tu juu ya hofu zake. Hana hizo hofu, basi achukue soksi nzito avae, halafu anapaka maji tu juu ya soksi zake, halafu anasali. Udhu ukichanguka, anatawadha viungo vyote vingine, hazivui zile hofu, anapaka maji tu juu ya hofu na kwenda kusali. Wahakadha. Isipokuwa akipata janaba, hapo lazima avue zile hofu, ende akaoge, halafu atawadhe udhu kamili, aanze tena kuzivaa zile hofu au hizo soksi. Kwa hii ni kuonesha wepesi wa sheria ya Kiislamu, na kwamba sheria ya Kiislamu imejengewa wepesi kwa waja wake. Hakuna uzito. Hakuna uzito, na Allah haikalifishi nafsi yoyote zaidi ya uwezo wake. Kwa jambo la kupaka maji juu ya hofu ni jambo jaiz, limesihi kwa Mtume SAW na sahaba. Kwa hiyo mtu akipata hofu azitumie na atekeleze ruhusa hii. Kama anasikia dharura ya kuvaa hofu au dharura ya kuvaa soksi nzito, baridi ni kali, avae soksi zake, halafu atumie ruhusa hii ya kupaka maji peke yake juu ya zile soksi, halafu ende akasali. Aitumie ruhusa. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu, Allah anapenda zitekelezwe ruhusa zake. Kwa hii ni katika ruhusa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ruhusa ya kufungua Ramadhani mtu ambaye ni mgonjwa au mtu ambaye ni msafiri, anaruhusiwa kufungua na ale mchana wa Ramadhani, ni ruhusa. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu, Allah anapenda zitekelezwe ruhusa zake. Kwa kila ruhusa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaruhusu Waislamu, ni vizuri na ni aula mtu kutekeleza ruhusa hiyo. Kama mtu amesafiri, anaruhusiwa kupunguza swala zile rakaa 4 azisali rakaa 2 2, ni aula kwake kupunguza kuliko kutimiza swala hizo. Hizi ndio ruhusa, na ziko ruhusa nyingi katika Uislamu. Ndio hiyo tu, ndio hiyo kupangusa tu. Basi, ni hivi tu. Kuweka maji kabisa? Si kuweka maji kabisa. Ni huu mkono huu unakuwa na maji maji, basi wapangusa tu hivi. Halas. Si lazima kwamba zile soksi ziwe na maji maji. Naam. Atapaka hapo hapo. Atatawadha sehemu hiyo iliyobaki. Hiyo hiyo sehemu iliyobaki ataitia maji. Sawa? Naam. Kama ni mkono, kama ni mguu, sehemu hiyo iliyobaki ataosha. Kama kakatwa hapa ataosha sehemu hii, kama kakatwa hapa ataosha hapa. Almuhimu ile sehemu iliyobaki itaoshwa pia. Naam. Ndala, kwanza hapa hapana sutra. Hapa ataswali vipi na kuna sutra hapa? Ende kule kwenye nguzo, aswali kule, sio aje aswali hapa. Hapa hapana sutra, ataelekea nini hapa? Aidha aswali kule kwenye nguzo kwenye sutra, au hapa kwenye ukuta wa msikiti, lakini kuswali hapa itakuwa aswali vipi? Hapana, sehemu nyingi za kuswalia ziko. Naam. Aiwa, katika sharti za imama ni kwamba izungushwe alafu na ifungwe hapa eh naam au iwe ile ni ile ya kuzungusha alafu ina inamkia huku eh si lazima iwe na hapa a iwe imezungushwa kichwa alafu imetokezea mkia a sio ile ya kuangusha hivi tu ya kuvaa hivi tu sio ile ile ni ya kuzungusha ile ndio asli punguza eh naam madam anasubiri tu mzigo wake upakuliwe wakati wote ukipakuliwa atarudi kwao anapunguza muda wote hata kama ni miezi miwili madam asubiri mzigo tu upakuliwe basi atarudi wakati wote hapo apunguza swala aruhusiwa kabisa eh naam ah kama enda msikitini ya kuta jamaa hapo sunna ni kukamilisha jamaa na imamu sio imamu asali rakaa 4 adhuhuri yeye yuko pale katika safu asali 2 tu alafu atoka la lazima akamilishe na imamu eh naam madam amfuata imamu lazima akamilishe eh sikabaki kabakisha rakaa 2 madam ana imamu lazima akamilishe eh naam madam kafuata swala ya jamaa ya imamu akamilishe asiswali rakaa 2 peke yake ni msafiri ah sasa msafiri ndio uswali jamaa hanikutojua tu ah ni kutojua msafiri akikuta jamaa aswali jamaa eh naam sasa akimaliza jamaa hapo anaweza akafanya jami akaswali na al-asri kabisa peke yake halafu akina zake na shughuli zake lakini amekuta jamaa akaa watu wasali jamaa yeye waangalia tu au wasoma Qur'ani la la la itaki namna hiyo itaki hivyo na hiyo ni kujikosesha ajikosesha fadhila nyingi kwa kweli ikikimiwa swala tu mtu anakata swala ya sunna na kuja kwenye faradhi ndio ilivyo katika hadithi idha uqimati salatu fala salata illa almafruḍa mtume anasema swala ikikimiwa faradhi hakuna swala ya sunna isipokuwa hii faradhi mtu anaikata ile anakuja kwenye faradhi kwa ajili ya kuwahi na kudiriki takbira ya imam kwa haitakiwi mtu kuendelea na swala ya sunna wakati tayari huko swala yakimiwa eh naam kama kuna mbele kuna gap na wewe uko nyuma yaruhusiwa eh la la la yaruhusiwa kuziba utaachaje yule atakiwa akate swala yake kwa hiyo uizibe yepu mwachilie yeye